بسم اللہ الرحمن الرحیم وبه نستعین وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین وبعد. قال اللہ تبارک و تعالی ادعونی استجب لکم وقال واذا سألك عبادی انی فانی قریب اجیب دعوۃ الداء اذا دعان. وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الدعاء هو العبادة. تمام قسموں کی تعریفات اللہ رب العالمین وحدہ لا شریک للہ کو زیبا ہے جو ساری کائنات کا تنہا خالق و مالک ہے، اور بے شمار درود و سلام ہوں اللہ کے آخری نبی جناب کریم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدسہ پر. محترم سامعین، اس سے قبل کے درس میں دعا کے تعلق سے اس کی فضیلت اور اس کی فقہ یعنی دعا کے احکام و مسائل کو جاننا کیوں ضروری ہے، ان چیزوں کے بارے میں تفصیل کے ساتھ بیان کیا گیا. اب یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کے تعلق سے ایک اہم بات کہی کہ دعا جامع انداز میں مانگنا چاہیے، یعنی جو جامع دعائیں الفاظ کم ہوں، جملے مختصر ہوں اور اس کے اندر معنی زیادہ پایا جاتا ہو، تو ان دعاؤں کا اہتمام آپ صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ کرتے تھے. یہاں ہم ایک مختصر سا رسالہ ہے جسے شیخ عبدالرزاق بن عبد المحسن البدر حفظہ اللہ انہوں نے لکھا ہے، کلمۃ فی فقہ الدعاء، یعنی دعا کے تعلق سے چند اہم باتیں، اسی کے تعلق سے یہاں پر ہم باتیں پڑھ رہے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا کہ اے عائشہ، کامل ترین دعائیں کیا کرو، یعنی جن دعاؤں کے اندر الفاظ کم ہوں، جملے مختصر ہوں اور معنی زیادہ ہو. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم، اور دوسری روایت میں ہے کہ آپ نے حکم دیا جامع دعاؤں کا اہتمام کیا جائے. اب یہاں دعا کے تعلق سے آگے جو تفاصیل آئے گی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کے تعلق سے کہا تھا کہ میری امت اس میں حد سے تجاوز کرے گی. قرآن نے بھی کہا ہے نا کہ ولا تصرفو، کہ حد سے تجاوز نہ کرو، یہ خاص طور سے دعا کے بارے میں کہا گیا. تو آگے جب تفصیل آئے گی تو پتہ لگے گا کہ دعا کے بارے میں امت یقینا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس سے منع کیا تھا وہ چیز امت کے اندر پائی جا رہی ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جامع دعا کرتے تھے. جامع دعا میں سے کچھ دعاؤں کا یہاں پر تذکرہ کیا گیا ہے، جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے، اللہم انی اسألک من الخیر کلہ عاجلہ وآجلہ ما علمت منہ وما لم اعلم واعوذ بک من الشر کلہ عاجلہ وآجلہ ما علمت منہ وما لم اعلم. یہ مسند احمد، ابن ماجہ، صحیح بان وغیرہ کی روایت ہے، اور علامہ البانی رحمہ اللہ نے اس کو الصحیحہ میں صحیح قرار دیا ہے. دعا کا ترجمہ یہ ہے کہ اللہ، میں تجھ سے ہر قسم کے خیر کا مطالبہ کرتا ہوں. اگر کوئی لیڈیز خواتین میں سے اس دعا کا اہتمام کرے گی، چونکہ عربی زبان میں دونوں کے لیے ایک ہی صیغہ ہوتا ہے، یہاں اسألو کا میں سوال کرتا ہوں، یہی جملہ لیڈیز خواتین جب کہیں گی تو اس کا مطلب ہوگا میں سوال کرتی ہوں. اردو کے اندر تفریق ہے لیکن عربی زبان میں اس طرح کی تفریق نہیں ہے. میں ہر قسم کے خیر کا مطالبہ کرتا ہوں، وہ جلدی ملنے والی ہو یا بعد میں، یعنی ساری اچھائیاں جو مجھے ابھی مل جائے گی یا بعد میں ملنے والی ہے، جسے میں جانتا ہوں اور جسے میں نہیں جانتا. انسان کچھ چیزوں کے بارے میں امید رکھتا ہے کہ ہاں یہ چیز مجھے ملے گی، مال کی شکل میں یا دنیا کی کوئی اور بھلائی کی شکل میں، اولاد کی شکل میں، بیوی کی شکل میں، یہ بھلائیاں ہیں دنیا کی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نیک بیوی کے بارے میں کیا کہا، الدنیا کلھا متاع وخیر متاع الدنیا المرأۃ الصالحہ، کہ پوری دنیا یہ متاع ہے، یعنی جس سے فائدہ اٹھایا جاتا ہے، اور دنیا کا سب سے زیادہ قیمتی اور فائدہ اٹھانے والا سامان وہ نیک بیوی ہے، سب سے زیادہ قیمتی۔ تو یہاں جتنی اچھائیاں ہیں چاہے اولاد کی شکل میں ہو، اس لیے کہ اولاد انسان کے لیے دنیا میں نیک نامی کا ذریعہ، اس کے بڑھاپے کا سہارا، اس کی دنیاوی معیشت کو سنبھالتی ہے، اور اس کے مرنے کے بعد صدقہ جاریہ ہے اور اس کے لیے دعائے خیر کرتی رہتی ہے، ہر اعتبار سے نافع ہے، ہر اعتبار سے فائدہ مند ہے۔ تو یہاں ساری خیرات کو طلب کر لیا گیا، چاہے وہ ابھی مل جائے جلدی یا دیر سے ہو، اور میں تیری ہر طرح کی برائی سے پناہ طلب کرتا ہوں، ہر شر سے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مال کو بھی فتنہ قرار دیا، قرآن مجید نے اولاد کو، مال کو ہمارے لیے آزمائش کرا دیا گیا ہے، اللہ اس کے ذریعے آزماتا ہے کہ ہم اس سے بہتر کام لے رہے ہیں یا تو برا کام لے رہے ہیں۔ یہ مال ہمارے لیے جہاں دنیا کی تعیش اور گزران کا ذریعہ ہے، وہیں اس مال کی ناجائز محبت کی وجہ سے انسان حلال و حرام کی تفریق کھو دیتا ہے۔ آج آپ خود دیکھیے گا کہ مال کے نام کے پر کیا کچھ نہیں ہوتا، مال ہے، پراپرٹیز ہے، جائیداد ہے، بیوی بچے ہیں، یہ ساری چیزیں آزمائش کا ذریعہ ہیں۔ ان بنیادوں کے پر ہم کو آزمایا جاتا ہے کہ ہم اس کا صحیح استعمال کرتے ہیں یا تو غلط استعمال کرتے ہیں۔ تو ہر طرح کے شر سے پناہ طلب کرتا ہوں، وہ جلد آنے والی ہو یا بعد میں، جسے میں جانتا ہوں، جسے میں نہیں جانتا۔ کتنی جامع دعا ہے، آپ غور کیجئے گا۔ اللہ سے ساری بھلائیاں طلب کی جا رہی ہیں، وہ جلد ملنے والی ہو، بعد میں ملنے والی ہو۔ ہر قسم کے شر سے، برائی سے پناہ طلب کی جا رہی ہے، چاہے وہ جلدی آنے والا ہو، بعد میں آنے والا ہو۔ انسانی زندگی میں آپ خود غور کیجئے، اگر کچھ مسائل پیدا ہو گئے گھریلو اعتبار سے، معاشی اعتبار سے، انسان کی اپنی جاب، اپنی نوکری کے اعتبار سے، کتنا حیران و پریشان ہوتا ہے۔ اور عمومی طور کے پر جو آزمائشیں آتی ہیں، یہ بیماریاں ہیں، وائرس ہے، علاوہ ازی قوانین کی شکل میں ہمارے پر بہت ساری پابندیاں لاگو کی جا رہی ہیں۔ گو انشوں کے پر پابندی لگانے کی وجہ سے قربانی، ہمارا ایک تہوار، ہمیشہ مشکلات کا شکار ہوتا ہے۔ کتنی پریشانیاں، کتنی مشکلات اٹھائی جاتی ہیں۔ تو یہ آزمائشیں ہیں، ہر قسم کے شر اور ہر قسم کی برائی سے پناہ طلب کی جا رہی ہے۔ اور ایک دوسری روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی دعا میں کیا کہا کرتے تھے، اللہم اصلح لی دین الذی ہوا عصمت امری، واصلح لی دنیای التی فیہا معاشی، واصلح لی آخرت التی فیہا معادی، واجعل الحیات زیادتا لی فی کل خیر، واجعل الموت راحتا لی من کل شر۔ یہ مسلم کی روایت ہے، جامع دعائیں۔ یہاں صاحب کتاب نے جو روایتیں، دعائیں نقل کی ہیں، یہ بتانے کا مقصد یہ کہ جامع، مختصر اور چھوٹی دعائیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہیں، اس کا اہتمام ہونا چاہیے۔ بہت لمبی چوڑی دعائیں یا خوب وقت لگا کر دعائیں مانگنا، نئے نئے الفاظ لانا، مسجع مقفع عمارت عبارتیں، نہیں، یہ بناوٹی اور تصنع والا انداز دعا کے اندر قطن تاثیر نہیں پیدا کر سکتا ہے۔ دیکھیے دعا کا ترجمہ کیا ہے، اے اللہ میں میرے دین کی اصلاح کر دے، جو میرے معاملات کا محافظ ہے۔ انسان کی حفاظت کس سے ہوتی ہے؟ دین کی بنیاد کے پر۔ آپ جتنا دین کے پر عمل کریں گے، اتنے بڑے متقی ہوں گے، اتنے بڑے پارسا کہلائیں گے، اور آپ کا تقوی کا معیار جتنا بلند ہوگا، اللہ کیا عزت اتنی ملنے والی ہے۔ اور اسی تقوی کی بنیاد پر، یعنی اپنے آپ کو شریعت کا پابند بنانا، اس کا فائدہ قرآن مجید میں کیا بیان کیا گیا ہے کہ جو تقوی اختیار کرتا ہے، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، کہ جو تقوی اختیار کرتا ہے، اللہ اس کے لیے پریشانیوں سے نکلنے کا راستہ بناتا ہے، اسے پریشانیوں میں گھیرتا نہیں۔ اور اس کی بہت ساری مثالیں آپ کو ملے گی۔ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام بنی اسرائیل کو لے کر چلے، اللہ نے راستہ بنایا، جہاں بظاہر کوئی بچاؤ کا راستہ نہیں تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام آگ میں ڈال دیا گیا، بچاؤ کا کوئی راستہ نہیں، اللہ نے اسے گلے گلزار بنا دیا۔ ہر جگہ دیکھیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں دیکھیے کہ غار ثور میں دشمنان، آپ کی تلاش میں رہنے والے لوگ اتنا قریب تھے کہ اگر جوتے کے تسمے کی طرف دیکھتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ لیتے، لیکن انہیں توفیق نہیں ہو پائی کہ اتنا دور آ چکے ہیں، سامنے غار موجود ہے، فطری طور پر انسان چھپنے کے لیے اسی جگہ کو استعمال کرے گا اور تلاش کرنے والے اسی جگہ کو پہلے تلاش کریں گے کہ یہاں دیکھا جائے، توفیق نہیں ملی، اللہ نے حفاظت کی۔ یہ تقویٰ کی بنیاد کے پر فوائد ہیں، وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور اللہ اسے ایسی جگہ سے روزی دیتا ہے جہاں اس کا گمان نہیں جاتا، اس کا تصور نہیں ہوتا ہے۔ یہ ساری برکتیں تقویٰ کی بنیاد پر ہے، اور یہاں دعا کے اندر وہی مانگا جا رہا ہے، میرے دین کی اصلاح کر، یعنی دین کے معاملے میں کوئی بگاڑ نہ ہو۔ اگر صرف اسی ایک عبارت کا آپ اگر ترجمے کے ساتھ اس کی تشریح کریں تو جتنی فرقہ بندیاں، جتنی گمراہیاں آج امت مسلمہ کے اندر ہیں، ہر قسم کی گمراہی اور فتنوں سے بچنے کی دعا مانگی گئی ہے، چاہے وہ تحریکیت کی بات کہیے، چاہے اخوانیت کی بات کہیے، چاہے تقلید کی بات کہیے، شخصیات کی بات کہیے، سارے کے سارے جو دین سے گمراہی کا ذریعہ بن رہے ہیں، ہر قسم کے فتنوں سے پناہ طلب کی گئی ہے۔ میرے دین کی اصلاح فرما، یعنی دین میں بگاڑ نہیں ہونا چاہیے، دین میں بگاڑ پیدا ہوگا تو کیا ہوگا؟ آج آپ دیکھیے کتنے لوگ ہیں جنہیں نماز پڑھنا نہیں آتا، پوری زندگی نماز پڑھ رہے لیکن نماز کا طریقہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اختیار کیا اس کی توفیق نہیں ملتی۔ یہ کس بنیاد کے پر ہے؟ دین کے بگاڑ کی بنیاد کے پر ہے کہ آپ نماز پڑھ رہے ہیں لیکن نماز آپ کی صحیح نہیں ہے، آپ روزہ رکھ رہے لیکن روزہ صحیح نہیں ہے، تاخیر کرنے کا حکم دیا گیا ہے کہ سحری میں تاخیر کرو، یعنی اخیر وقت تک سحر کرو، افطار میں تعجیل ہے، وقت ہونے کے فوراً بعد روزہ افطار کرو، نہیں کریں گے۔ رات کو تراوی، تہجد جیسی عبادت، وہاں پر آپ کو مختلف قسموں کی گمراہیاں مل جائے گی۔ قربانی کے اندر، حج کے اندر، کون سی ایسی عبادت ہے جو تقلید کی وجہ سے خرابی کا شکار نہ ہوئی ہو؟ دعا مانگی جا رہی ہے کہ اللہ میرے دین کی اصلاح فرما دے، جو میرا محافظ ہے، اگر دین محفوظ نہیں ہوگا تو ہم نہیں محفوظ ہوں گے۔ صاف حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تھا، لا عز لنا الا بالاسلام، ہمیں عزت صرف اسلام کی بنیاد کے پر ملے گی۔ تو جب اسلام محفوظ ہوگا، اس کی تعلیمات محفوظ ہوگی اور اس کے احکام صحیح طریقے سے جانیں گے تو یقینی بات ہے کہ ہمارے معاملات صحیح ہوں گے، ہمارا دین صحیح ہوگا۔ وَأَصْلِحْ لِدُنْيَايَ الَّتِي فِيهَا مَعَاشِي، اور میری دنیا کی اصلاح کر دے جو میری معیشت، زندگی گزارنے کی جگہ ہے۔ زندگی کے کیا کیا فتنے نہیں ہیں، یہیں پر ہم جیتے ہیں، کھاتے ہیں، کماتے ہیں۔ میں نے پہلے بھی تذکرہ کیا، یہ مال، یہ اولاد، یہ رشتہ دار، یہاں رہتے ہوئے ہمیں مختلف قسموں کے فتنوں کا شکار ہونا پڑتا ہے، مختلف قسموں کی آزمائشیں ہمارے پر آتی ہیں۔ اب آزمانے کے لیے اللہ نے ہم کو یہاں بھیجا ہے، تو آزمائشیں ہوگی، امتحان ہوگا۔ اگر ایک بچے کو ایگزام ہال کے اندر بیٹھایا جائے، پریکشا ہال کے اندر بٹھایا جائے، تو وہاں امتحان ہی لیا جائے گا۔ اللہ نے کہا کہ ہمیں دنیا میں امتحان کے لیے بھیجا گیا ہے، تو یہاں ہماری آزمائش ہوگی، چاہے مال کے ذریعے ہو، اولاد کے ذریعے ہو، بیوی کے ذریعے ہو، پڑوسی کے ذریعے ہو، دوستوں کے ذریعے ہو، ہر جگہ کسی نہ کسی شکل میں آزمائشیں ہیں۔ اگر اللہ نے کسی کو دنیا کے اندر اپنے بیوی بچوں کے اندر خوشحال رکھا ہے، پڑوس کا، رشتہ دار کا، دیگر لوگوں کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، تو وہ کسی نہ کسی موڑ کے پر معاشی اعتبار سے یا دیگر مسائل کے اندر جا کر آزمائشوں کا شکار ہے۔ اگر کوئی شخص دنیا میں اچھے طریقے سے کما لے رہا ہے، اللہ اسے اس کی ضرورت سے کہیں زیادہ مال و دولت دے رہا ہے، تو اس کی آزمائشیں اس کے گھر میں ہیں، اس کے بیوی بچوں میں ہیں، اس کی اولاد میں ہیں، پڑوسیوں میں ہیں، رشتہ داروں میں ہیں، کہیں نہ کہیں کسی موڑ کے پر ہر کسی کو آزمایا جا رہا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ کچھ کو آزمایا جائے، کچھ کو نہیں۔ ہاں یہ بات الگ ہے کہ ایمان کے بقدر آزمائشیں ہوتی ہیں، اس کے ایمان کا معیار جتنا بلند ہوگا اور اسی اعتبار سے اس کے پر آزمائشیں آئے گی اور امتحان اسی اعتبار سے ہوگا۔ اور یہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان عظم الجزاء مع عظم البلاء، امتحان جتنا بڑا ہوگا، آزمائش جتنی سخت ہوگی، اللہ کی طرف سے انعام بھی اتنا بڑا ملے گا۔ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی آزمائش بہت سخت تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی آزمائشوں سے گھری ہوئی تھی۔ جب ان ساری آزمائشوں میں وہ کھڑے اترے تو پھر اللہ نے اتنا بڑا مقام عطا کیا، مقام خلت عطا کیا، کہ اس مقام کے پر سوائے دو رسولوں کے کسی کو نہیں پہنچنے کی توفیق ہوئی، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام۔ یہ مقام خلت یعنی اللہ کے جگری قریبی کلوز فرینڈ ہے۔ وَاتَّخَذَ اللَّهُ ابراہیم خلیلا، اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو خلیل اپنا کلوز فرینڈ بنایا۔ یہ اعزاز حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو ملا اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیوں ملا؟ آزمائشیں امتحان بہت سخت تھے۔ آگے دیکھیے دعا کے اندر کیا مانگا جا رہا ہے، دین کی حفاظت کے بارے میں اللہ سے دعا کی گئی، اس کے بعد اپنی دنیا کو محفوظ رکھنے کے لیے، یعنی یہاں میں جو کما رہا ہوں، جو کر رہا ہوں، میری عبادت، میرے معاملات، ہر چیز کو دین کے تابع بنا تاکہ وہ محفوظ رہے، اس کی اصلاح ہو، اس میں کہیں کوئی بگاڑ نہ ہو۔ وَأَصْلِحْ لِي آخِرَتِ الَّتِي فِيهَا مَعَادِي، اور میری آخرت کی اصلاح فرما جہاں مجھے لوٹ کر جانا ہے، جہاں ہمیشہ رہنا ہے۔ یہ آخرت ہے، دین کی اصلاح ہے، دنیا کی اصلاح اور آخرت کی۔ آخرت کا آغاز کہاں سے ہوتا ہے؟ قبروں کی زندگی سے۔ وہاں سب سے پہلے تین سوال ہوں گے اور وہی تین سوالات ہی اصل ہیں، پوری زندگی کا محور اور مرکز ہی یہی تین سوالات ہیں۔ ایک رب کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی، دوسرا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، اور تیسرا دین کے بارے میں۔ ہماری پوری زندگی اسی مرکز کے ارد گرد گھومتی ہے، گردش کرتی ہے، یہی اصل ہے، اور ہمیں انہی تین سوالوں کے جوابات کی عملی طور کے پر تیاری کرنا ہے۔ تو جب ہم دنیا میں عقیدے کے اعتبار سے صحیح ہوں گے، منہج کے اعتبار سے صحیح ہوں گے، اخلاص ہمارے دلوں کے اندر ہوگا، للہیت پائی جائے گی، تو یقیناً اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ ان تینوں سوالات کے جوابات بہت آسانی کے ساتھ دے کر نکل جائیں گے، اور کسی بھی قسم کی کوئی رخنا اندازی، کوئی پریشانی اور مشکل کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا۔ تو یہ آخرت ہے جس کے بارے میں اصلاح، سدھار، اور وہاں کسی قسم کی گڑبڑ اور بگاڑ نہ ہو، اللہ سے دعا مانگی جا رہی ہے۔ دیکھیے دعا کا اگلا دو جملہ کتنا پیارا ہے، وَجْعَلِ الْحَيَاةَ زِيَادَةً لِّي فِي كُلِّ خَيْرٍ، کہ میری زندگی کو ہر طرح کے خیر میں اضافے کا ذریعہ بنا، یعنی جب تک مجھے زندہ رکھ، خیر کے پر رکھ، جب میرے اندر خیر نہ ہو، کوئی بھلائی میرے اندر باقی نہ رہ جائے، تو پھر مجھے موت دے دے۔ یہاں پر یاد آتا ہے علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ۔ علماء حق کا ہر دور کے اندر اختلاف رہا ہے، دشمنان موجود رہے ہیں، اور علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ جیسی مجاہدانہ شخصیت اور مصلح شخصیت، ان لوگوں کے دشمن کچھ زیادہ ہی ہوتے ہیں۔ شکایتیں کی گئیں، الزامات لگائے گئے، اور اس کی پاداش میں انہیں جیل میں ڈال دیا گیا۔ جیل میں ڈالنے کے بعد وہاں ان کے شاگرد پہنچا کرتے تھے۔ علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ جیل کی دیواروں کے پر کوئلے سے لکھا کرتے تھے، اور انہی چیزوں کو ان کے شاگرد وہاں ملاقات کے بہانے جاتے اور ان کی تحریروں کو اور ان کی باتوں کو لکھ کر لے کر آتے اور عوام تک پہنچاتے۔ اب یہاں حاسدین اور دشمنوں کو برداشت نہیں ہوا، پھر شکایت ہوئی، کہا کہ علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ جیل میں، لیکن ان کی باتیں عوام تک پہنچ رہی ہیں۔ چنانچہ ان سے کوئلہ تک لے لیا گیا۔ علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے اللہ کی جناب میں ہاتھوں کو اٹھایا، کہا کہ اللہ، زندگی میں کوئی خیر باقی نہیں ہے، جب میں کسی تک اپنی بات نہیں پہنچا سکتا، کوئی میری بات نہیں سن سکتا، میں تیرا دین لوگوں تک نہیں پہنچا سکتا، ساری چیزیں مجھ سے چھین لی گئی ہیں، سارے اسباب ختم کر دیے گئے ہیں، مجھ سے کوئی مل نہیں سکتا، یہاں میں کچھ لکھ نہیں سکتا، تو اللہ اگر زندگی میرے لیے بہتر ہے، کوئی خیر باقی ہے تو مجھے زندہ رکھ، ورنہ پھر موت میرے لیے بہتر ہے۔ دل سے نکلنے والی اس دعا کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قبول کیا اور کچھ ہی دنوں کے اندر پھر ان کی موت واقع ہو گئی۔ تو یہ اس دعا کے بارے میں جو بتایا گیا کہ میری زندگی کو ہر طرح کے خیر میں اضافے کا ذریعہ بنا، اور اس میں ایک پیغام بھی ہے کہ مسلمان کو خیر کے ساتھ زندہ رہنا چاہیے، اس کی ذات سے لوگوں کو خیر پہنچے، بھلائی پہنچے، نقصان نہیں۔ اور اسی کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، المسلم من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ، حقیقت میں مسلمان وہ ہوتا ہے جس کے ہاتھ اور جس کی زبان اور جس کے معاملات سے دوسرے مسلمان محفوظ رہے۔ یہ اصل مسلمان کا کردار ہے۔ اب آگے اس دعا کے آخر میں کیا مانگا جا رہا ہے، وجعل الموت راحت لی من کل شر، اور میری موت کو ہر طرح کے شر سے بچنے کا سبب بنا دے۔ یعنی جب میری زندگی میرے لیے فتنہ بن جائے، شر اور برائی کا ذریعہ بن جائے، تو پھر بہتر یہ ہے کہ اس دروازے کو بند کر دے تاکہ میرے نام اعمال کے اندر برائیاں نہ لکھی جائے، صرف خیر لکھا جائے۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جامع دعاؤں میں سے دو دعا کا تذکرہ ہے۔ یہاں ایک بات میں بیان کروں کہ ان دعاؤں کو یاد کرنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ کیوں؟ اس کا سب سے پہلا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے جو دعائیں نکلی ہیں وہی الفاظ ہماری زبان پر آتے ہیں، تو یہ آپ کی اقتداء اور آپ کی اتباع ہو جاتی ہے۔ اور ان الفاظ میں اور ان دعاؤں میں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگا ہے، جو تاثیر ہے اور اس کے اندر جتنی اچھائیاں ہیں، وہ ہمارے الفاظ کے اندر نہیں آ سکتی ہیں۔ تو بہتر یہ ہے کہ مسنون دعاؤں کا اہتمام کرنا چاہیے، چاہے وہ قرآن مجید کی ہو یا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت شدہ ہو، یہ اس کا فائدہ ہے۔ اور اگر نہیں ہے تو شریعت میں ایسی کوئی زور زبردستی ہے بھی نہیں کہ آپ انہی دعاؤں کا اہتمام کیجئے، آپ دیگر دعائیں اپنی زبان اپنے الفاظ سے مانگ سکتے ہیں۔ اللہ ہماری زبان سے نکلنے والے الفاظ کو دیکھتا ہے، وہ ہمارے دل سے نکلنے والی باتوں کو دیکھتا ہے، صرف الفاظ کے اوپر اس کی نگاہ نہیں ہوتی ہے۔ تو گرچہ ٹوٹے پھوٹے الفاظ ہوں گے، لیکن تاثیر اگر ہوگی تو وہ دعا اپنا اثر یقیناً لے کر آئے گی۔ دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے۔ یہاں احادیث میں دعا کی فضیلت کے تعلق سے کچھ اہم باتیں ہیں جن کا تذکرہ یہاں صاحب کتاب نے کیا ہے، شیخ عبد الرزاق بن عبد المحسن البدر حفظہ اللہ نے۔ یہاں ایک روایت نقل کی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ کے نزدیک دعا سے زیادہ قابل تکریم کوئی اور چیز نہیں۔ یعنی جس کی عزت کی جاتی ہے، دعا اللہ کے یہاں پر قابل تکریم ہے۔ یعنی جب ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں تو ہماری عزت، ہمارا احترام اللہ کے یہاں بڑھتا ہے۔ مانگنے سے اللہ کے یہاں ہماری عزت نہیں گھٹے گی، بڑھے گی۔ لوگوں سے مانگنے کے بعد ہماری عزت وقار خطرے میں آ جاتا ہے، وہ خدشات کی عزت میں آتا ہے، لیکن اللہ کے یہاں معاملہ نہیں ہے۔ جتنا مانگو گے، جتنی دعائیں کرو گے، اللہ کے یہاں اتنی عزت اور اتنا احترام کیا جائے گا۔ یہ ترمذی ابن ماجہ وغیرہ کی روایت ہے۔ اور دوسری روایت یہاں پر انہوں نے نقل کی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لوگوں میں سب سے بڑا عاجز وہ شخص ہے، عاجز ہم اپنی زبان میں کہتے ہیں نکما، کام چور، اور ہم اپنی مادری زبان میں کہتے ہیں جگر چٹا۔ تو یہاں اللہ کے نزدیک سب سے بڑا عاجز نکما آدمی وہ ہے جو دعا کرنے سے عاجز رہ جائے، یعنی وہ دعا نہ کرے۔ یہ الادب المفرد کی روایت ہے، صحیح ابن حبان وغیرہ کے اندر ہے۔ تو دعا کرنے میں کبھی ہچکچانا نہیں چاہیے۔ اب دعا کا مطلب یہ نہیں کہ آپ صرف نماز پڑھنے کے بعد جو دعائیں مانگتے وہی ہیں، نہیں، آپ گھر میں داخل ہو رہے وہ بھی دعا کا وقت ہے، گھر سے باہر نکلنے وہ بھی دعا ہے، قضاء حاجت کے لیے جائیں وہاں دعا ہے، باہر نکلے دعا ہے، سواری کے پر بیٹھنے کی دعا ہے۔ یعنی جو مواقع کی دعاؤں کا اہتمام نہیں کرتا وہ عاجز ہے، نکما ہے۔ اب آپ گھر سے باہر نکلے، دعا نہیں پڑی، دعا آپ کو سکھائی جا رہی ہے تاکہ باہر کے فتنے سے گھر سے نکلنے کے بعد آپ کو کسی قسم کے فتنے اور آزمائش کا شکار نہ ہونا پڑے۔ اس کے بعد اگر آپ آزمائش کا شکار ہو گئے، فتنوں کا، تو پھر یہ آپ کی اپنی کوتاہی ہے۔ دعا کرنے کا آپ کو حکم دیا گیا تھا نہیں کیا تو پھر وہ چیز آپ کے اوپر لاگو ہوتی ہے۔ تو سب سے بڑا عاجز وہی ہے کہ جو شخص دعا نہ کرے۔ دعا ہر حال میں کی جا سکتی ہے، ایسا نہیں ہے کہ آپ خاص مواقع کے پر، آگے کچھ مسائل اور بھی آئیں گے ضمناً میں باتیں بیان کرتا چلوں، اس لیے کہ بہت ساری تفصیل اس کے اندر نہیں ہے، صرف دعا کے بنیادی اور چند اہم احکامات کو بیان کیا گیا ہے۔ دعا کے بارے میں ایک چیز یہ بھی آتی ہے کہ ہاتھوں کو اٹھانا، ہر دعا کے لیے ہاتھوں کو اٹھانا ثابت نہیں ہے۔ آپ نماز کے اندر دیکھیے، سورہ فاتحہ جیسی عظیم دعا کرتے ہیں ہاتھ اٹھاتے ہیں، نہیں، آپ کا ہاتھ بندھا ہوتا ہے۔ نماز شروع کرتے ہیں اللہم باعد بینی و بین خطایا، آپ دعا مانگ رہے ہیں ہاتھ نہیں اٹھا رہے ہیں۔ کھانا کھانے کے وقت تو آپ دعا کرتے ہیں ہاتھ نہیں اٹھاتے ہیں، سونے کے وقت تو دعا مانگتے ہیں ہاتھ نہیں اٹھاتے ہیں، گھر میں داخل ہوتے باہر نکلتے، بہت سارے مواقع کی دعا ہے جہاں پر دعا کے وقت ہاتھ نہیں اٹھاتے ہیں، اور نہیں اٹھانا ہی سنت ہے۔ ہاں، جہاں انسان کسی خاص مسئلے کے لیے اللہ کے سامنے بیٹھتا ہے، دعا کے دیگر معاملات کا، دیگر احکام کا احترام کرتا ہے، قبلہ روح ہوتا ہے، نماز کے بعد ہے جو قبولیت کے اوقات بتائے گئے وہ دعا کا وقت ہے، افطار کے وقت آپ بیٹھے ہوئے ہیں، تو ایسے میں خاص طور سے ہاتھوں کو اٹھانا، پھر اس میں آپ کو ترتیب بتائی گئی ہے۔ سب سے پہلے اللہ کی حمد و ثنا بیان کرنا چاہیے، یہ دعا کا پہلا طریقہ ہے، پہلا ادب ہے، اور یہ اپنانا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو دیکھا اور ڈائریکٹ اللہ سے دعا مانگنے لگا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس نے گھائی کی، جلدی کی، اس کی دعا نہیں قبول ہوگی۔ اس کے بعد ایک شخص آیا، اس نے اللہ کی حمد و ثنا بیان کی، اللہم لک الحمد انت نور السماوات والارض ولک الحمد انت قیوم السماوات والارض، اللہم انی اسألک بانت الاحد وانت الصمد وانت الذی لم یلد ولم یولد، بہت ساری چیزیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے، صحابہ سے ثابت ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ثابت رکھا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس نے اللہ کی حمد و ثنا بیان کی، اس کے بعد درود شریف پڑھا، اور اس کے بعد اپنے لیے اور اپنے اہل و عیال اور اپنے قریبی رشتہ داروں کے لیے، دوست و احباب کے لیے دعا کی۔ اللہ نے کہا کہ اس کی دعا قبول ہوگی، کہا کہ تو دعا مانگ، اللہ تیری دعا قبول کرے گا۔ تو یہ دعا کا اہتمام اس وقت ہے جب ہم خاص طور سے اللہ کے سامنے اپنے کسی حاجت کو، یوں تو زندگی کے تمام معاملات میں اللہ کے محتاج ہیں، تو جب بھی ہم دعا کے لیے اس طرح کا اہتمام کریں، پاکیزگی کے ساتھ، طہارت کے ساتھ ہاتھوں کو اٹھا کر پہلے اللہ کی حمد و ثنا بیان کریں، اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پر درود بھیجیں، وہ اپنے لیے، اپنے قریبی رشتہ داروں کے لیے، ماں باپ کے لیے، دیگر لوگوں کے لیے دعا کریں۔ تو یہ دعا کے آداب میں سے ہے، ورنہ عام دعائیں جو ہیں وہاں پر آپ کو اس کا اہتمام نہیں کرنا ہے۔ یہ نہیں کہ گھر میں داخل ہونا ہے، دعا ہے تو آپ پہلے اللہ کی حمد و ثنا بیان کریں گے، پھر درود بھیجیں گے، اس کے بعد گھر میں داخل ہونے کی دعا پڑھیں گے، نہیں۔ یا سونے کے وقت آپ اللہ کی حمد و ثنا بیان کریں، پھر درود پڑھیں، پھر دعا پڑھیں، نہیں۔ یہ خاص مسئلے کے لیے جب آپ بیٹھتے ہیں اس وقت کے لیے اس طرح کے آداب بتائے گئے ہیں۔ تو دعا ہر حالت میں کرنا چاہیے، تو آپ اگر لیٹے ہوئے ہیں، چلتے پھرتے، ہر حال میں دعا کی جا سکتی ہے۔ یہاں انہوں نے ایک آیت کوٹ کی ہے، نقل کی ہے، سورہ سجدہ کی مشہور آیت ہے، تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا، کہ ان کے پہلو بستروں سے الگ رہتے ہیں، اپنے رب کو خوف اور طمع، امید کے ساتھ پکارتے ہیں، یعنی اپنے بستروں کے پر اللہ سے دعا مانگ رہے ہیں، پہلو کو الگ کر کے، اس کا مطلب بستر سے الگ ہو گئے ہیں، بیٹھ گئے ہیں، جو بھی کیفیت ہوگی، قرآن مجید کہہ رہا ہے کہ اس حالت میں، اور ذکر کے تعلق سے، ذکر کے اندر دعا بھی شامل ہے، نماز بھی شامل ہے، عبادتیں شامل ہیں۔ قرآن مجید نے کہا واقیم الصلاۃ لذکری، میری یاد کے لیے، میری ذکر کے لیے نماز کو قائم کرو۔ قرآن مجید کو بھی ذکر کہا گیا ہے، انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون، ہم نے اس ذکر کو، یعنی قرآن مجید اور شریعت، قرآن و حدیث کو نازل کیا ہے، اور اس کے ہم محافظ ہیں۔ تو یہاں ذکر کہا گیا ہے قرآن مجید کو، اور پوری شریعت کو بھی ذکر کہا گیا ہے۔ سورۃ طہٰ میں اللہ نے ارشاد فرمایا وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا، جو میرے ذکر یعنی میری شریعت میرے دین سے اعراض کرے گا، منہ موڑے گا یعنی اس کے مطابق عمل نہیں کرے گا، تو اس کی زندگی کو تنگ بنا دوں گا۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے، اللہ کے دین اللہ کی شریعت کے مطابق چلیں گے زندگی آسان ہوگی، اس کے خلاف چاہے آپ عبادات میں جائیں، معاملات کے اندر جائیں، تجارت کے اندر جائیں، جہاں پر بھی جائیں گے وہاں پر آپ کو تنگی کا اور پریشانی کا شکار ہونا ہوگا، آپ کی زندگی آسان نہیں ہوگی۔ تو ہر وقت تو دعا کی جا سکتی ہے، قرآن مجید نے سورہ آل عمران کے اندر خود بیان کیا، الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، جو اللہ کا ذکر کھڑے ہو کر، بیٹھ کر اور اپنے پہلو پر یعنی لیٹے ہوئے اللہ کا ذکر کرتے ہیں۔ اس کی تفسیر کے اندر حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ایک روایت بھی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر تمہیں طاقت ہے تو کھڑے ہو کر نماز پڑھو، اگر اس کی طاقت نہیں ہے، صحت ساتھ نہیں دے رہی ہے، بیٹھ کر نماز پڑھو، اور اگر اس کی بھی طاقت نہیں ہے، لیٹ کر نماز پڑھو۔ تو یہ نماز کے تعلق سے بتایا گیا، کھڑے ہو کر ہے تو کھڑے ہو کر پڑھنا چاہیے، بیٹھ کر نہیں۔ بعض لوگ استطاعت ہونے کے باوجود، طاقت ہونے کے باوجود بھی بیٹھ کر نماز ادا کرتے ہیں۔ معتمد امام مالک کی روایت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ان لوگوں کو اپنی نماز کا آدھا ثواب ملتا ہے، کیونکہ طاقت اور استطاعت کے باوجود یہ کھڑے ہونے کے بجائے بیٹھ کر نماز پڑھ رہے ہیں۔ ہاں لیکن جو معذور ہیں، انہیں تکلیف ہے گھٹنے کی یا صحت ساتھ نہیں دے رہی ہے، بڑھاپا ہے، تو ایسی صورت میں اگر کوئی شخص بیٹھ کر نماز پڑھتا ہے تو اس عذر کی وجہ سے اللہ اس کے اجر میں کمی نہیں کرے گا۔ اللہ کے یہاں اجر میں کوئی کمی نہیں ہے، وہ مکمل اجر دیتا ہے۔ یہاں صاحب کتاب نے نقل کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر حال میں دعا سکھائی ہے، چاہے گھر میں داخل ہونا ہے، باہر نکلنا ہے، سواری ہے، چلتے وقت، صبح کے وقت، مسجد میں داخل ہوتے وقت، نکلتے وقت، نماز میں، کھانے پینے، بیوی سے ملاقات، تمام حالتوں میں دعا سکھائی گئی ہے، اور ہر مقام کے اعتبار سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعا کا اہتمام کیا کرتے تھے۔ جیسے صبح و شام کی دعائیں جدا جدا ہے، سونے کی اور بیدار ہونے کی دعا جدا ہے، نماز کی دعائیں جدا جدا ہیں۔ اب یہاں دعا اور اس کی حقیقت کے تعلق سے صاحب کتاب نے چند اہم باتوں کا تذکرہ کیا ہے۔ دعا یہ عربی زبان کا لفظ ہے جس کا مطلب ہوتا ہے سوال کرنا، مانگنا، اور لغوی یعنی لغت کے اعتبار سے اس کا معنی ہوتا ہے طلب کرنا، یعنی کسی چیز کو چاہنا، یہ مانگنے اور سوال کرنے کے اندر شامل ہوتا ہے۔ شرعی اعتبار سے دعا کی سب سے بہترین تعریف علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے کی ہے، جس کو صاحب کتاب نے یہاں پر نقل کیا۔ علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ایسی چیز کو طلب کرنا جس سے مانگنے والے کو فائدہ پہنچے۔ جو چیز ہم مانگ رہے ہیں، جس کی دعا کر رہے ہیں، اس سے فائدہ پہنچنا چاہیے، اور ایسی چیز کو ختم کرنے یا دور کرنے کو طلب کرنا جو اسے نقصان پہنچائے۔ یہ مجموع الفتاوی کے اندر ہے علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کا دعا کے تعلق سے تشریح اور اس کی سب سے بہترین تعریف۔ کس چیز کو مانگنا ہے؟ جو چیز ہمیں فائدہ پہنچائے۔ آپ نے دعا کے اندر کیا دیکھا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ وَاجْعَلِ الْحَيَاةَ زِيَادَةً لِّي فِي كُلِّ خَيْرٍ، میری زندگی کو ہر قسم کے خیر میں اضافے کا ذریعہ بنا۔ وَاجْعَلِ الْمَوْتَ رَاحَةً لِّي مِن كُلِّ شَرٍ، اور میری موت کو ہر قسم کی برائی، شر سے بچنے کا ذریعہ بنا۔ خیر طلب کیا جا رہا ہے، اچھائی مانگی جا رہی ہے۔ کوئی انسان اپنے لیے موت کی دعا نہ کرے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا۔ یہاں خاص طور سے مائیں اپنے بچوں کے تعلق سے اس طرح کی حرکتیں کرتی ہیں جو خلاف شریعت ہے۔ آج صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا کہ اپنی اولاد کے لیے بد دعا نہ کرو۔ یہاں عام طور سے مائیں جب غصے میں آتی ہیں، بچے شرارت کرتے ہیں، پریشان کرتے ہیں، تو انہیں بد دعا دیتی ہیں۔ نہیں، بد دعا نہیں دینا چاہیے، کیا پتا کہ وہ قبولیت کا وقت ہو، اللہ قبول کر لے۔ اور اگر بچوں کے خلاف دعا قبول ہو گئی، تمہاری بد دعا اللہ کے ہاں پر قبول کر لی گئی، کس کے لیے وہ بد دعا بنے گی؟ صرف تمہاری اولاد کے لیے نہیں بلکہ ماں باپ کے لیے وہ چیز سب سے بڑا مسئلہ بن جائے گی۔ اس لیے منع کیا کہ نہ اپنے مال کے لیے نہ اپنی اولاد کے لیے کسی کے لیے بد دعا نہیں کرنا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بھی دیکھیے، بہت کم آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بد دعائیں کی ہیں، بہت کم مواقع کے پر۔ تو یہ خاص طور سے اس چیز کا اہتمام، خواتین کو سب سے زیادہ اہتمام کرنا چاہیے۔ مائیں جو اپنے بچوں کی شرارت سے تنگ آ کر ان کے لیے بد دعا کرنے لگتی ہیں اور ان کے بارے میں غلط سلط باتیں کہنے لگتی ہیں، نہیں، احتیاط کرنا چاہیے۔ ہماری اولاد ایسے موقع پر بھی ان کے لیے دعائے خیر کرنا چاہیے۔ اب یہ بات سوشل میڈیا کے پر بھی ہے، اللہ بہتر جانتا ہے کتنا صحیح یا غلط ہے، کہ شیخ عبد الرحمن السدیس حفظہ اللہ بچے تھے، ماں نے ایک مرتبہ ان کی شرارت سے تنگ آ کر بد دعا نہیں دی تھی، کیا کہا تھا؟ یہ مائیں جن کا عقیدہ، جن کا منحج اور جن کی تربیت اسلامی ماحول کے اندر ہوتی ہے، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کو اچھے طریقے سے جانتی ہیں، وہ مائیں اپنے بچوں کے لیے کیسی ثابت ہوتی ہے؟ دیکھیے، اس ماں نے کہا کہ جا اللہ تجھے حرم کا امام بنا دے، یہ نہیں کہا کہ اپنے بچے کے لیے کہ تو شرارت کر رہا ہے، اپنی ماں کو تکلیف دے رہا ہے، تیرے ہاتھ ٹوٹ جائے، تیرا پیر ٹوٹ جائے، تو بیمار ہو جائے، نہیں، ایسی دعا کی کہ اللہ نے اس دعا کو قبول کی۔ اسی لیے قبولیت کی گھڑی ہوتی ہے، اور ماں باپ کی دعا اپنے بچوں کے حق میں اور بچوں کی دعا اپنے ماں باپ کے حق میں قبول ہوتی ہے، تو احتیاط کرنا چاہیے۔ اور اللہ نے اس دعا کو سن لیا، نتیجہ کیا ہے سب کے سامنے ہے۔ تو دعا بد دعا کرنے سے احتیاط برتنا چاہیے۔ علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے جو کہا، ایسی چیز کو طلب کرنا چاہیے جس سے مانگنے والے کو فائدہ پہنچے، نقصان نہیں۔ کوئی اپنی اولاد کے لیے، اپنے مال کے لیے، اپنے بھائی رشتہ داروں کے لیے اس طرح کی بد دعا نہ کرے، اور ایسی چیز کو ختم کرنے یا دور کرنے کو طلب کرنا جو اسے نقصان پہنچائے۔ نقصان کسی سے بھی پہنچتا ہے، آپ بیمار ہیں تو آپ کو نقصان پہنچ رہا ہے، آپ کی تجارت میں کوئی ایسی چیز آ جائے جس کی وجہ سے نقصان پہنچے، یا تو آپ کی نوکری کے اندر، آپ کے معاملات کے اندر، تجارت میں، کہیں پر بھی کوئی ایسی چیز جو آپ کو نقصان پہنچانے والی ہے، تو دعا کے اندر اس نقصان سے بچنے کے لیے پناہ طلب کی جاتی ہے۔ تو یہ دعا کی سب سے جامع تعریف جسے علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کیا، کہ ایسی چیز کو طلب کرنا جس سے مانگنے والے کو فائدہ پہنچے، اور ایسی چیز کو ختم کرنے یا دور کرنے کو طلب کرنا جو اسے نقصان پہنچائے۔ دشمنوں سے پناہ طلب کی جاتی ہے، اللہم انا نجعلک فی نحورہم، یا اللہ ان دشمنوں کے سامنے طاقت ہمارے پاس نہیں ہے، تو قوی ہے، ہم تجھے ان لوگوں کے سامنے کرتے ہیں، تو دشمنوں کا مقابلہ کر۔ ونعوذ بک من شرورہم، اور ان کی شرارتوں سے، ان کے فتنوں سے، ان کی برائیوں سے ہم تیری پناہ طلب کرتے ہیں۔ تو یہ دعا اس تعریف کے اندر انتہائی جامع انداز میں علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کی ہے۔ دیکھیے آگے صاحب کتاب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث کو نقل کر رہے ہیں، دعا کے حقیقت اور اس کے فوائد کے پر سے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دعا ان مصائب میں فائدہ مند ثابت ہوتی ہے جو نازل ہو چکی ہیں، اور ان میں بھی جو ابھی نازل ہی نہیں ہوئی۔ اسے امام حاکم رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا، اور علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح الجامع میں اسے حسن قرار دیا ہے، قابل قبول قرار دیا ہے۔ دو چیزیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی، کہ ان مصائب میں فائدہ مند ثابت ہوتی ہیں جو نازل ہو چکی ہیں۔ مثال کے طور پر آپ کے کاروبار کے اوپر کوئی مصیبت آ چکی ہے، آپ کے گھر میں کوئی مصیبت آ چکی ہے، یا آپ کے مال میں کسی طرح کی مصیبت آ چکی ہے، آپ کی صحت کے اوپر کوئی مصیبت آ چکی ہے، تو جو نازل ہو چکی ہے پریشانی اور مصیبت، اس میں فائدہ مند ثابت ہوتی ہے، یعنی آپ دعا کیجئے اس کی وجہ سے وہ پریشانی ختم ہو جائے گی۔ اب یہاں دعا کی تعریف میں بتایا بھی گیا ہے کہ ایسی چیز کو ختم کرنے یا دور کرنے کو طلب کرنا جو نقصان پہنچائے، چاہے وہ ہماری صحت کے پر ہو، ہمارے گھر والوں کے لیے ہو، ہمارے رشتہ دار ہمارے بچوں کے لیے ہو، یا ہماری تجارت، ہماری نوکری، ہمارے معاملات، ہماری عزت و ناموس، کسی بھی چیز کے لیے، اور ان میں بھی جو ابھی نازل نہیں ہوئی، آگے چل کر جیسا کہ یہ آگے آیا بھی ہے، مسند احمد کی روایت میں بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صرف دعا ہی تقدیر میں تبدیلی لا سکتی ہے، صرف دعا، اگر تقدیر کے پر اثر انداز ہو سکتی ہے کوئی چیز اور اسے بدل سکتی ہے تو یہ طاقت صرف دعا کے اندر ہے۔ بتائیے اتنی زیادہ طاقتور چیز ہے کہ یہ ہماری تقدیر کو تبدیل کر سکتی ہے، باقی کسی چیز کے اندر تقدیر کی اندر تبدیلی نہیں لا سکتی۔ اب یہاں تقدیر کے اندر تبدیلی کیسے آتی ہے، تقدیر کے بیان میں آپ جب اس کی تفصیل سنیں گے، اور اس طرح کے بہت سارے بیانات آپ کو ہمارے سلفی علماء کے ذریعے مل بھی سکتے ہیں، یہاں میں ضمن سے بھی اس چیز کو بیان کر رہا ہوں کہ تقدیر کے اندر تبدیلی کیسے ہوتی ہے۔ علماء نے اس ضمن میں لکھا کہ تقدیر کی دو قسم ہے، ایک ہے تقدیر مبرم، یعنی جس میں کبھی کوئی تبدیلی واقع نہیں ہوتی ہے، اور دوسری ہے غیر مبرم، یعنی جس میں کچھ تبدیلیاں واقع کی جاتی ہیں۔ اور ام الکتاب، تقدیر کی اصل کتاب، صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس ہے۔ علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک اثر نقل کیا ہے، وہ کعبۃ اللہ کے ارد گرد طواف کر رہے تھے، اور طواف کرتے وقت وہ اللہ سے دعا مانگ رہے تھے کہ اللہ، اگر میری تقدیر میں میرا اچھا ہونا لکھا ہے تو اس کو ثابت رکھ، اس کو مٹا مت، اور اگر میرا برا ہونا لکھا ہے تو اسے مٹا دے اور اس کی جگہ کے پر میرا اچھا ہونا لکھ دے۔ یہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے، جسے علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے سورہ رعد کی تفسیر کے اندر نقل بھی کیا ہے۔ اور اس کے بعد انہوں نے سورہ رعد کی ایک آیت جو کہ جس کے ضمن میں تفسیر نقل کی گئی ہے، ایک آیت بھی انہوں نے پڑھی، یمحو اللہ ما یشاء ویثبت وعندہ ام الکتاب، اللہ جو چاہتا ہے مٹا دیتا ہے اور جتنا چاہتا ہے ثابت رکھتا ہے، قائم رکھتا ہے۔ اصل تقدیر کی کتاب اللہ ہی کے پاس ہے، اسی سے وہ استدلال کرتے ہوئے کہہ رہے تھے کہ اللہ، اگر میری تقدیر کے اندر برا ہونا لکھا ہے اس کو مٹا، اور مجھے اچھا ہونا لکھ دے، یعنی مجھے اچھا بنا دے، اور اگر میرا اچھا ہونا لکھا ہے تو اس کو ثابت رکھ، اس کو مٹانا نہیں۔ آپشن ہوتے ہیں، تقدیر کے اندر اضافہ نہیں ہوتا ہے، سب لکھا ہوا ہے، صرف یہاں پر ثابت رکھنے اور مٹانے کی بات چل رہی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ مثال کے طور پر اللہ نے آپشن رکھا کہ بندہ اس موڑ کے پر آ کر دعا مانگے گا، اگر وہ بھلائی کی دعا مانگے گا یا جو چیز مانگ رہا ہے میں اس کو دے دوں گا، اور اگر نہیں مانگے گا تو دوسرے راستے کے پر اس کو چلا دوں گا، آپشن رکھا ہوا ہے۔ تو جب وہ دعا مانگ لیتا ہے تو پہلے آپشن کے پر اس کو ڈال دیا جاتا ہے، یعنی وہ چیز اس کو دے دی جاتی ہے، اور اس راہ کے پر اس کو چلا دیا جاتا ہے۔ اور اگر وہ دعا نہیں مانگتا ہے تو پھر اس سے محروم کر کے جو محرومی والا راستہ ہوتا ہے اس کے پر اس کو چھوڑ دیا جاتا ہے۔ یہ ہے آپشن، اضافہ نہیں ہوتا ہے، سب لکھا ہوا ہے، اور اللہ کے علم میں تو ساری چیزیں ہیں۔ یہ بندے کو خاص طور سے دعا کی اہمیت اور اپنے معاملات کے پر غور و فکر کرنے، خیر کا طالب بننے، شر سے بچنے کے لیے بتایا جا رہا ہے۔ اللہ کے علم میں ساری چیزیں ازل سے ہیں، اور یہی اللہ کے علیم ہونے کا تقاضا ہے، اور اللہ کی صفت علم ہے۔ تو دعا جو چیز نازل ہو چکی ہے، جو مصیبت ہے، اس میں بھی فائدہ مند ہے، اور جو ابھی نازل نہیں ہوئی، یعنی ہمیں خطرہ لگ رہا ہے کسی دشمن سے، یا ہم پڑوس میں رہتے ہوئے اپنے پڑوسی سے کسی قسم کا خطرہ محسوس کر رہے ہیں، دوست و احباب میں رہتے ہوئے کسی قسم کا خطرہ، اپنی اولاد کے بارے میں کسی قسم کا اندیشہ ہو، خطرہ ہو، یا اپنی تجارت، اپنی نوکری اور اپنے معاملات، کہیں پر کسی بھی قسم کا خطرہ ہمیں محسوس ہو رہا ہو، تو اس کے بارے میں جو دعا مانگے گے، یقیناً یہ دعا اس کے حق میں فائدہ مند ثابت ہوگی، اور ان خدشات کو اور ان خطرات کو اللہ زائل کر دے گا، دور کر دے گا۔ یہ دعا کی برکت ہے۔ اب یہاں جو تعریف تھی، یعنی خیر کو طلب کرنا ہے، ایسی چیز کو طلب کرنا جس سے مانگنے والے کو فائدہ پہنچے، اور ایسی چیز کو ختم کرنے یا دور کرنے کی کو طلب کرنا جو اسے نقصان پہنچائے، اس کی مثال یہاں صاحب کتاب نے دی۔ دیکھیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ دعاؤں کو یہاں نقل کیا ہے بطور مثال کے، کہ اس میں نفع کا سوال ہے، نفع کا مطلب خیر کا، اچھائی کا، نیکیوں کا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعا مانگتے تھے، اللہم آتینا فی الدنیا حسنا وفی الآخرۃ حسنا، اللہ میں دنیا و آخرت کی بھلائی تجھ سے مانگ رہا ہوں، مجھے دنیا و آخرت کی بھلائی سے نواز دے، ساری اچھائیاں فائدے مند چیزوں کو مانگا جا رہا ہے۔ ایک اور دعا کا جملہ نقل کیا جو پیچھے گزر چکا ہے، اللہم اصلح لی دین الذی ہوا عصمت امری، کہ اللہ میرے دین کی اصلاح کر دے جو میرے معاملات کا محافظ ہے، خیر کو طلب کیا جا رہا ہے۔ اللہم اہدنی فی من ہدیت، اے اللہ تو مجھے ہدایت یافتہ بندوں میں شامل کر دے، خیر ہے۔ اللہم انی اسلک من الخیر کل، اے اللہ میں تجھ سے ہر قسم کے خیر کا سوال کرتا ہوں۔ ربنا آتینا فی الدنیا حسنا، اے ہمارے رب تو ہمیں دنیا کی بھلائی سے نواز دے۔ تو آپ اس کے پر غور کیجئے گا کہ ہر جگہ کے پر خیر کو مانگا گیا ہے، جو نفع دینے والی، فائدہ دینے والی چیزیں ہیں۔ ہاں دوسرا حصہ، یعنی کوئی نقصان دینے والی چیز سے پناہ طلب کرنا ہے یا اس کے ختم کرنے کی دعا مانگنا ہے، یہ دعا کا دوسرا حصہ ہے۔ اس کے بارے میں بھی یہاں پر بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں سے کچھ کچھ حصوں کو کوڈ کیا ہے۔ جیسے یہاں پر ہم اللہ سے دعا مانگتے ہیں، وقینا عذاب النار، ہمیں آگ کے عذاب سے بچا، یعنی نقصان دینے والی چیز سے بچنے کی دعا کی جا رہی ہے۔ ایک اور دعا نقل کی، ربنا صرف عنا عذاب جہنم، اے ہمارے رب تو ہم سے جہنم کے عذاب کو پھیر دے۔ یہاں ایک اور دعا، اللہم انی اعوذ برضاک من سخطک، کہ اللہ میں تجھ سے تیری رضا کے ذریعے تیری ناراضگی سے پناہ مانگتا ہوں، یعنی تو ناراض نہ ہو، کوئی ایسا عمل میں نہ کروں جس سے تیری ناراضگی ظاہر ہو، تو ناراض ہو جائے، تو مجھ سے ناخوش ہو جائے، ایسے کسی بھی عمل کے بارے میں مجھ کو بچا کے رکھ۔ اللہم انی اعوذ بک من الجبن ومن البخل، اللہ میں بزدلی اور بخیلی سے تیری پناہ طلب کرتا ہوں۔ یہ دونوں چیزیں سماج کے اندر کسی بھی دین اور مذہب کے ماننے والے، آپ دیکھیے یہ چیز کسی بھی مذہب دنیا میں کسی بھی انسان کے لیے اچھی نہیں مانی جاتی ہے، کہ وہ بزدل ہو یا بخیل ہو، یہ دونوں صفتیں، صفت نہیں، یہ خوبیاں نہیں ہیں، بلکہ انسان کی بدنامی کا ذریعہ ہے کہ اگر وہ بزدل ہو یا بخیل ہو، سماج میں ایسے لوگوں کو عزت نہیں دی جاتی ہے۔ تو یہاں پناہ طلب کی جا رہی ہے کہ میں بزدلی یا بخیلی کا مظاہرہ کروں۔ اللہم انی اعوذ بک من الہم ومن الحزن، اللہ میں رنج و غم سے تیری پناہ طلب کرتا ہوں۔ رنج و غم یعنی جسمانی اعتبار سے کوئی تکلیف مجھے پہنچ گئی ہے جس کی وجہ سے میں فکر مند ہوں، تجارت میں کوئی نقصان ہو جائے، بال بچوں کے تعلق سے کوئی فکر مندی ہے، ہر چیز کے غم اور فکر سے، یا مستقبل میں کسی چیز کے بارے میں اندیشہ ہو، خطرہ ہو، ہر چیز سے میں تیری پناہ طلب کرتا ہوں۔ اللہم انی اعوذ بک من قہر الرجال وغلبۃ الدین، اللہ میں لوگوں کے قہر اور قرض کے غلبہ سے تیری پناہ چاہتا ہوں۔ یہ دونوں چیزیں بھی انسان کے لیے معاشی اور سماجی اعتبار سے بڑی فکر مندی کی بات ہے۔ قہر، لوگ اس کے پر غصہ کرے، یعنی اس کو ذلیل کرنے کی کوشش کرے، اس کو بے حیثیت کرنے کی کوشش کرے، اور مالی اعتبار سے وہ کسی کا قرض مجبور ہو کر لے لے اور ادا نہ کر پائے، یہ انسان کے لیے بڑی تکلیف کی بات ہوتی ہے۔ نفسیاتی اعتبار سے بھی اور مالی اعتبار سے بھی دونوں چیزیں بڑی مشکل ہے، سماجی اعتبار سے بھی اس کا جینا دوبر ہو جاتا ہے۔ اللہم انی اعوذ بک من منکرات الاخلاق والاہواء والادواء، اللہ میں برے اخلاق، بری خواہشات اور خطرناک بیماریوں سے تیری پناہ چاہتا ہوں۔ برے اخلاق، اس میں وہ تمام گناہ، تمام خرابیاں، چاہے وہ کردار کی ہو، دیگر معاملات کی ہو، سب شامل ہیں۔ بری خواہشات یعنی انسان ایسی خواہش کرے جس کی بنیاد کے پر اس کی دنیا اور آخرت تباہ ہو جائے۔ بری خواہشات، خواہشات تمنا اور امید کرنا منع نہیں ہے، لیکن بری نہیں ہونا چاہیے۔ آپ کسی کو برباد کرنے کی خواہش کریں، یا کسی کا برا چاہنے کی خواہش کریں، کسی کی زندگی میں نقصان ہو جائے اس کی آپ خواہش کریں، نہیں، اس طرح نہیں۔ اچھی خواہش اچھی امید رکھنا چاہیے. خطرناک بیماریاں بیماریاں ہوں تو انسان کو لگتی ہے, لیکن ایڈس ہے, کینسر ہے, وہ بڑی بڑی بیماریاں. بہت سارے لوگ تو ان بیماریوں کا صرف نام سننے کے بعد کہ ہاں مجھے چیز لاحق ہو گئی ہے, وہ بیماری سے کہیں زیادہ ڈر کی بنیاد کے پر بیمار ہو جاتے ہیں اور جلد موت کا شکار ہو جاتے ہیں. یہ اتنی خوفناک ہوتی ہے, یعنی لگنے کے ساتھ ہمارے نفس, ہمارے مزاج اور ہماری سوچ کے پر حاوی ہو جاتی ہے. تو ان چیزوں سے پناہ طلب کی گئی ہے. تو یہ مثالیں پیش کی دعا کا دوسرا حصہ, جس میں نقصان کو ختم کرنے یا دور کرنے کے لیے دعا مانگی جاتی ہے. نبی کریم صلی اللہ, یہاں چند دعاؤں کا تذکرہ ہے, اسی کے پر ہم اپنی اس بات کو مکمل کر دیتے ہیں. ابھی کافی باتیں ہیں, انشاءاللہ آئندہ جب بھی موقع ملا تو یہ چیز سلسلہ وار جاری ہی رہے گی. یہاں ایک روایت کو نقل کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب کسی مریض کو لایا جاتا تو اس طرح دعا کرتے تھے, اللہم رب الناس اذہب البأس واشفی انت الشافی لا شفاء الا شفاؤک شفاء لا یغادر سقما. اللہ لوگوں کے رب, اس بیماری کو دور کر دے, اس مریض کو شفا دے, اس لیے کہ تو ہی شفا عطا کرنے والا ہے, شفا تیری ہی طرف سے ہوتی ہے, ایسی شفا عطا فرما جو کسی قسم کی بیماری کو نہ چھوڑے. یہ بخاری کی مشہور روایت ہے. عمومی دعا ہے کسی بھی مریض کے لیے یا کسی بھی بیماری سے بچنے کے لیے اس دعا کا اہتمام کرتے رہنا چاہیے. تو یہاں بتانے کا مطلب یہ کہ انسان کے لیے ایک خطرے کی چیز جو اس کے صحت کے پر اثر انداز ہوتی ہے اور وہ ہے بیماری, اس کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو دور کرنے, اسے ختم کرنے کے لیے اللہ سے دعا کی. اگلی روایت کو انہوں نے نقل کیا کہ جب حضرت عثمان بن ابی العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ, انہوں نے اپنے بدن میں درد کی شکایت کی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کہا کہ اپنے ہاتھ کو جسم کے اس حصے پر رکھو جہاں درد ہو رہا ہے اور تین مرتبہ بسم اللہ پڑھو اور سات مرتبہ یہ دعا مانگو, اعوذ بعزت اللہ وقدرته من شر ما اجد وهو حاضر. ہر دعا جو موقع ہے جس کے لیے مانگی جا رہی ہے اسی سے مناسبت رکھتی ہے. تو تین مرتبہ بسم اللہ پڑھنا ہے اور سات مرتبہ یہ دعا, جس جگہ کے پر درد ہو رہا ہے وہاں پر آپ اپنا ہاتھ رکھیے, تین مرتبہ بسم اللہ کہیے, سات مرتبہ اس دعا کو مانگیے, میں اللہ تعالیٰ کے غلبہ و قدرت کے ذریعے, اس لیے کہ سارے اختیارات صرف اللہ کو ہے, بیماری نازل بھی وہی کرتا ہے, شفا بھی وہی عطا کرتا ہے, میں اللہ تعالیٰ کے غلبہ و قدرت کے ذریعے اس بیماری سے پناہ مانگتا ہوں جو مجھے لاحق ہوئی ہے اور جس کے لاحق ہونے کا مجھے خدشہ ہے. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ انسان کو گیس یا کوئی اور چیز ہے سینے کے اندر پہنچ جاتی ہے, تکلیف ہوتی ہے, تو انسان ڈرتا ہے کہ کہیں کچھ اٹیک کا معاملہ یا دل کے دورے کا معاملہ تو نہیں ہے, ایک خطرہ ہے. ایک چیز ہوتا ہے حقیقت کہ ہاں ہو, یہاں کہ من شر ما اجد, یعنی جسے میں محسوس کر رہا ہوں, یعنی جو بیماری حقیقت میں ہے, اور دوسرا ہے وہ احاذر, جس کے لاحق ہونے کا مجھے خدشہ ہے, یعنی ابھی کنفرم نہیں ہے, محسوس ہو رہا ہے, ڈر لگ رہا ہے کہ کہیں یہ بیماری تو نہیں ہے. تو دونوں چیزوں کے بارے میں پناہ طلب کی جا رہی ہے. اگر وہ حقیقت میں ہے تب بھی اس سے بچنا ہے اور اس سے بچنے کے لیے اللہ سے دعا کرنا ہے, اور اگر نہیں ہے صرف خدشہ بھی ہے تو اس خدشے کو بھی دور کر دے. تو یہ بہت پیاری دعا ہے. میں یہاں آخر میں علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ کا ایک واقعہ نقل کروں. یہ خود اپنے بارے میں نقل کرتے ہیں کہ میں مکہ میں ایک لمبی مدت تک تھا, میرے پاس پیسے نہیں تھے, ختم ہو گئے تھے, بیمار ہوتا تھا تو علاج کرنے کے لیے میرے پاس پیسے نہیں تھے, تو میں صرف سورہ فاتحہ کے ذریعے اپنی بیماری کا علاج کرتا تھا, صرف سورہ فاتحہ. یہ دراصل عقیدت, اللہ پر یقین اور توکل کا معاملہ ہے. آپ جتنا اعتماد, جتنا یقین اللہ کی ذات پر کریں گے, اسی اعتبار سے اللہ آپ کے ساتھ معاملہ کرے گا. بندے کے گمان کے قریب اللہ ہوتا ہے, آپ اللہ سے جیسا گمان کریں گے اللہ ویسا آپ کے ساتھ ہوگا. تو اللہ سے اچھا گمان رکھیے, وہ بہتر کرے گا. زندگی کے تمام تر معاملات کے اندر کہیں پر نقصان نہیں اٹھانا پڑے گا. آزمائشیں ہیں, یہ تو چلتی رہتی ہیں, لیکن بہرحال اللہ کی طرف سے خیر ہی ہوتا ہے. تو علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ میں نے اس لیے نقل کیا کہ جو دعائیں ہم مانگ رہے ہیں پورے یقین پورے اعتماد کے ساتھ مانگی جائے. یہ نہ دیکھا جائے چھوٹی سی دعا ہے، نہیں، یہ دیکھو ہم کس سے مانگ رہے ہیں، رب کائنات سے، اس کے ایک اشارے کن سے سارے معاملات اپنی جگہ کے پر صحیح ہو جاتے ہیں۔ تو جتنا یقین اللہ کی ذات کے پر ہوگا، یقین جانیے کہ ہماری زندگی کے اندر اسی کے بقدر خیر اور برکات ہوگی۔ تو یہ دعا آپ کسی بھی بیماری کے اندر، چاہے آپ کو پریشر کی بیماری ہو جہاں تکلیف ہو رہی ہے، یا آپ کو سینے میں تکلیف ہو، آپ کو خطرہ لگتا ہو دل کے دورے کا، اٹیک کا، کوئی بھی چیز ہو، جہاں پر آپ کو درد ہے، یقین اور توکل کے اعلیٰ ترین مرتبے کے پر فائز ہو کر اللہ سے دعا مانگیے، یقیناً اللہ شفا دے گا، چاہے وہ چیز موجود ہو یا تو جس کا ڈر ہمیں لگ رہا ہے۔ اور یہ حقیقت ہے، نبی نے بیان کیا تو یہ اپنی جگہ کے پر 101% اپنی جگہ کے پر برحق ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان دعاؤں کی اہمیت، حقیقت کو سمجھنے کے ساتھ ساتھ اس کا اہتمام کرنے کی توفیق دے، دعاؤں کے اندر اثر پیدا کر، جو دعائیں جس چیز کے لیے مانگی جا رہی ہے پروردگار ہمیں وہ چیزیں عطا کر، جتنی بھی دنیا کی اور آخرت کی، قبروں کی اور ہماری آنے والی زندگی کی بھلائیاں ہیں، وہ تمام بھلائیاں جو ہم مانگ سکتے ہیں، جو نہیں مانگ سکتے، جس کو ہم جانتے ہیں نہیں جانتے، وہ تمام اچھائیاں ہمیں عطا فرما، اور ہر قسم کے شر اور فتنوں سے، جسے ہم جانتے ہیں نہیں جانتے، ہمارے علم میں نہیں ہے، ہر قسم کے شر سے، دنیا کا ہو آخرت کا ہو، ہر جگہ کے شر اور فتنوں سے ہماری حفاظت فرما، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔